Tu programy Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 17 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jednak nie będzie opłaty paliwowej, PiS wycofuje projekt. Nie chcemy, aby obywatele sądzili, że sięgamy do ich kieszeni. Startuperzy gościli brytyjską parę książęcą, chwalili się technologiami, nad którymi pracują. Ukraina chce do NATO, Petro Poroszenko zamierza starać się o wznowienie rozmów o członkostwie. Znika pomysł opłaty paliwowej. Prawo i Sprawiedliwość wycofuje z Sejmu projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. To on zawierał zapis o 25 groszach opłaty za litr paliwa. Wniosek o wycofanie projektu złożył prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Wicemarszałek Sejmu z Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki liczy, że decyzja partii spotka się z pozytywnym przyjęciem społeczeństwa. Nie chcemy, aby obywatele sądzili, że sięgamy do ich kieszeni. Nic takiego nie planowaliśmy. Ta podwyżka zresztą była bardzo hipotetyczna, praktycznie miało i tak nie być, mimo tej zmiany. No ale żeby uspokoić nastroje, wycofujemy. Pieniądze z opłaty paliwowej miały trafić do funduszu, z którego przeprowadzone byłyby remonty dróg lokalnych. Przeciwko ustawie protestowała opozycja. Przedstawiciele rządu zapowiedzieli, że poszukają tych pieniędzy w innym miejscu. Po południu członkowie władz PiSu spotkali się w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej. Przyjechali premier Beata Szydło, marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski, minister kultury Piotr Gliński i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Jutro szczegółowy porządek obrad odpowiada wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński. Pytany, czy w tym tygodniu Sejm zajmie się projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Dopytywany przez dziennikarzy, czy PiS jest przygotowany na działania ze strony opozycji, Brudziński odpowiedział, że zawsze są przygotowani. Jak rozumiem, w dniu jutrzejszym opozycja będzie chciała formułować swoje uwagi w sposób bardziej ekspresyjny, no ale tak jak powiedziałem, od tego jest Sejm, od tego jest mównica sejmowa, żeby się spierać. Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym wpłynął do Sejmu w ubiegłą środę. Przewiduje 3 nowe izby sądu, zmiany w trybie powoływania sędziów i umożliwienie przeniesienia obecnych sędziów w stan spoczynku, z wyjątkiem tych wskazanych przez ministra sprawiedliwości. Brytyjska para książęca spotkała się z polskimi startuperami. W wieżowcu Warsaw Spire księżna Kate i książę William przez blisko godzinę rozmawiali z szefami młodych firm z branży nowych technologii. Oglądali wynalazki i chwalili polską kreatywność. Tym rozmowom towarzyszył nasz reporter Wojciech Cegielski. Give a warm welcome to their Royal Highness, the Duke and the Duchess of Cambridge. They are with us here. William i Kate byli specjalnymi gośćmi spotkania kilkudziesięciu polskich startuperów w budynku Warsaw Spire. To właśnie w nowoczesnym szklanym wieżowcu, jednym z najmłodszych na mapie stolicy, powstaje właśnie inkubator młodego polskiego biznesu. Projekt pod nazwą The Heart, czyli serce, ma połączyć startupy z biznesem. Pomysłodawcy chcą współpracować także z firmami z zagranicy, a wizyta Williama i Kate ma dać początek współpracy polskich i brytyjskich przedsiębiorców. Brytyjska para książęca oglądała 9 polskich wynalazków, w tym specjalne misie, które pomagają młodym matkom uśpić niemowlaki, urządzenia do badań kobiet w ciąży, zestawy do kręcenia filmów w 360 stopniach, a także nowe technologie pomagające głuchoniemym. William i Kate testowali niektóre urządzenia i wręczyli nagrody młodym wynalazcom. Brytyjska para książęca oglądała też panoramy Warszawy z 38 piętra wieżowca na warszawskiej Woli. Na zakończenie spotkania książę William dziękował za ciepłe przyjęcie i chwalił polski catering. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A już niedługo William i Kate będą spacerować po łazienkach królewskich. Później zjedzą uroczystą kolację wydaną na cześć brytyjskiej królowej Elżbiety II. Nie przyjmiemy więcej uchodźców, jeśli inni nie będą ich przyjmować, tak powiedział minister spraw zagranicznych Finlandii Timo Soini, który uczestniczył w spotkaniu szefów dyplomacji Unii Europejskiej. Jego zdaniem obecna sytuacja powoduje, że wspólnota traci na wiarygodności. Kwestie rozwiązania kryzysu migracyjnego na jesieni mają być ponownie dyskutowane w gronie wspólnoty. Wznowienia rozmów o wejściu do NATO chce prezydent Ukrainy. Petro Poroszenko powiedział o tym w Odessie, przemawiając do żołnierzy ukraińskich i żołnierzy sojuszu, którzy wspólnie ćwiczą walkę na Morzu Czarnym. Petro Poroszenko podczas przemówienia w odeskim porcie podkreślał, że wspólne ćwiczenia z żołnierzami i marynarzami NATO pomogą osiągnąć ukraińskiej armii standardy sojuszu. Naszym celem jest wznowienie rozmów co do planu działań, które doprowadzą do członkostwa w NATO. Manewry Sea Breeze pomagają naszej flocie w odrodzeniu potencjału i osiągnięciu poziomu marynarek wojennych państw NATO, co jest jednym z warunków zaplanowanego przez nas członkostwa w sojuszu. W manewrach Sea Breeze 2017

Wróciliśmy na ścieżkę dźwiękową filmu Baby Driver, a zmieniając płyty, ale nie ścieżki dźwiękowe, teraz serial Resistance Radio. Jeśli ścieżka dźwiękowa filmu Baby Driver jest naszą ulubioną płytą tego lata, to kilka miesięcy temu ten tytuł należał się temu wydawnictwu Resistance Radio, The Man in the High Castle, ścieżka dźwiękowa serialu, która zbudowała swój pomysł na pięknych, starych, dawnych melodiach, klasycznie napisanych, krótkich, eleganckich, zgrabnych piosenkach w nowych wykonaniach. I tutaj przed chwilą niezapomniane, nieśmiertelne Unchained Melody w wersji Norry Jones. A teraz w aksamicie nowa klasyka. Mad sounds in your ears make you feel alright. They bring you back to life. Mad sounds in your ears make you get up and dance and make you get up. Yeah, they make you get up. Love buckles under the strain of those wild nights. Run, but you cannot hide. Mad sounds in your ears make you get up and dance and make you get up all night long.

my friends say to me sometimes, I make out like I don't understand. You know what they say? They say, prawda, ich rozdzieliłam, ale tak, to była para. Najpierw Arctic Monkeys i Mad Sounds, a przed chwilą Fool to Cry i The Rolling Stones. Jeśli wierzyć plotkom i pogłoskom, oba zespoły pracują aktualnie nad swoimi nowymi studyjnymi płytami. Nie wiem, czy mówię tylko za siebie. Chyba nie. I fani muzyki, którzy spędzają lato w podróży, dołączą teraz do mnie w refleksji, że ten moment, o ile jest się jeszcze staroświeckim fanem muzyki oczywiście, kiedy wrzuca się płytę do odtwarzacza właśnie samochodowego, właśnie w samochodzie, czasem w długiej podróży uświadamia, jak naprawdę ważny jest początek płyty. I kiedy ta płyta się zaczyna tak, że zabiera nomen omen w te wspaniałą, wielką podróż, to gdzieś zostaje po latach jako to silne wrażenie i wspomnienie często tego pierwszego odtworzenia, a czasem i każdego kolejnego. I znów odwołuję się do mojej intuicji, ale coś mi mówi, że wielu słuchaczy zgodzi się ze mną, że to jest właśnie jedna z takich płyt. Thank you. początek płyty Turn on the Bright Lights, zespół Interpol, Untitled. Widać, nie dało się zatytułować utworu, który ma ile? 5 zdań tekstu? 4 zdania tekstu? Oczywiście zawsze można liczyć na słuchaczy, kiedy odtwarzamy muzykę z tego niezapomnianego debiutu, ale tutaj odzew był tak ogromny, że spontanicznie pomyślałam, a może przez całe lato posłuchamy sobie tej płyty w całości. 11 utworów, to żeby zdążyć, dziś chyba musi zagrać jeszcze jeden. Obstacle One, zespół Interpol z płyty Turn on the Bright Lights. Wygląda na to, że to będzie nasza wakacyjna płyta, którą przypomnimy sobie wszak w wakacje zresztą będzie obchodzić 15 urodziny. Czas na nasz off-festiwalowy konkurs. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. Kochani słuchacze, wygląda na to, że jutro spędzę czas między 13 a 15, przekonując Wojciecha Mana, by wystąpił na OFF Festiwalu i wypowiedział w języku, którym włada znakomicie, kilka zdań, które na płycie Feist wykonał Jarvis Cocker. Muszę zmartwić wszystkich, którzy zaproponowali Wojciecha Mana. Nie sposób wybrać tych odpowiedzi, które otrzymają karnety, ponieważ było ich tak wiele, naprawdę kilkadziesiąt. Natomiast spośród innych. Dziś po 21 będziemy dzwonić do tych, którzy za kilka dni, kilkanaście dni dzięki nam wybiorą się na OFF Festival. Wybór ogromny. Pozwolę sobie zacytować jedną z odpowiedzi. Ta na pewno już wygrywa i laureat dowiaduje się o tym w tej chwili. Ponieważ ta wyliczanka Jarvisa Cockera w piosence Century, czyli wiek, to jest wszystko to, co na wiek składa się. Zatem te wszystkie sekundy, minuty, godziny i tak dalej, i tak dalej. Podobno zresztą Jarvis Cocker pomylił się w obliczeniach w tekście tego utworu i ktoś napisał, że na OFF Festiwalu wykonać tę właśnie część piosenki Feist mógłby David Bowie, bo dla niego czas już się nie liczy, czas już trwa wiecznie. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. A my wracamy do gwiazdy soboty, PJ Harvey. Jedna z gwiazd tegorocznej edycji OFF Festiwalu, PJ Harvey. A jeśli już jesteśmy przy koncertowych emocjach, to pozwólcie, że zabiorę was na koncert. Jest październik 1982 roku. Jesteśmy w Los Angeles. Yeah. all for coming tonight. It's good to be back playing LA. It's been about 2 years since we've been on the road. And a lot of people were wondering what happened to us. I mean, a lot of things that happened. Have we broken up, whatever? But we're here to show you that we just refuse to go away, so.